69. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 10 maja, jest 8. Serwis Trójki przygotowali, przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Każdy produkt rolniczy wwożony do Polski jest kontrolowany, mówił w Sejmie minister rolnictwa, odpierając oskarżenia opozycji o niekontrolowany napływ. 16-latka zmarła po ataku nożownika w domu dziecka w Tomisławicach. 10 osób zostało rannych. Rosja oskarża Polskę o dwulicowość w ocenie wydarzeń II wojny światowej. Każdy produkt rolniczy wwożony do Polski jest kontrolowany, mówił w Sejmie minister rolnictwa Robert Telus, przedstawiając posłom informacje w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie. Odniósł się także do zarzutów ze strony opozycji dotyczących niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy. Kolejny fake news. Niekontrolowany napływ. Drodzy Państwo, każde zboże, które wpływa, szczególnie w ostatnim okresie, jest badane. W tej chwili jedzie tranzytem. Jest badane, jest kontrolowane. I nie kłamcie, nie straszcie ludzi robakami, jak to jedna pani poseł mówiła, że Polacy może jedzą chleb z mąki z robakami. To jest kłamstwo, to jest straszenie Polaków. Mało tego, to jest szkodzenie polskiemu rolnikowi. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że nasz kraj udzielił najwyższej w skali Unii Europejskiej pomocy rolnikom, którzy ucierpieli przez sytuację na rynku zbóż. Jest reakcja rosyjskiego MSZ-u po tym, jak wczoraj tłum protestujących nie pozwolił ambasadorowi Rosji złożyć kwiatów przed mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. Moskwa oskarża Polskę o dwulicowość w ocenie wydarzeń II wojny światowej. Ewentualna decyzja o odwołaniu ambasadora Siergieja Andrzejewa powinna zostać skoordynowana z krajami Unii Europejskiej, mówił w Polskim Radiu 24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jeśli taka decyzja wspólna zapadnie, za którą Polska tak naprawdę ma szereg argumentów, to będziemy oczywiście także i w tym zakresie realizować. Póki co pozostaje nam twarde reagowanie na tego typu działania i jeśli chodzi o obecność ambasadora Andrzejewa przy tym mauzoleum, została wystosowana nota do ambasady z naszego MSZ-u, aby powstrzymać się od tego typu działań. Przed rokiem, gdy ambasador Andrzejew składał kwiaty w mauzoleum, został oblany przez protestujących czerwoną farbą. Stany Zjednoczone udostępnią Polsce 8 śmigłowców Apache z własnych zasobów do czasu, kiedy Polska otrzyma własne, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister obrony. Jak dodał minister Mariusz Błaszczak, śmigłowce wraz z czołgami Abrams mają bronić tzw. Bramy Brzeskiej. Chcemy doprowadzić do tego, żeby trafiło do Wojska Polskiego 96 takich śmigłowców. W pierwszej kolejności właśnie rozpoczniemy od szkolenia naszych pilotów i techników. Użyczają nam Amerykanie ze swoich zasobów, nie z magazynów nawet, tylko ze swoich jednostek, a jest to towar deficytowy. No i to jest kolejny dowód bliskiej współpracy. Jeszcze również w maju będziemy mieć pierwsze HIMARSy. Polska docelowo chce kupić 96 Apache dla naszej armii. Policja bada okoliczności wczorajszego ataku nożownika w domu dziecka w Tomisławicach. Napastnik zabił 16-letnią dziewczynę i ranił 10 osób, w tym pracownika placówki. Sprawcą okazał się 19-latek. Nie był wychowankiem tej placówki, mówi rzeczniczka Komendy Policji w Łodzi Aneta Sobieraj. Do budynku domu dziecka wszedł 19-letni mężczyzna. Ten mężczyzna posiadał przy sobie ostre narzędzie, którym niestety ranił 10 osób znajdujących się w budynku. W wyniku odniesionych obrażeń zadanych przez tego mężczyznę jedna osoba poniosła śmierć. Jest to 16-letnia dziewczyna podopieczna tego domu dziecka. 5 osób trafiło do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ten mężczyzna został przez nas zatrzymany. Jest to 19-letni mieszkaniec gminy Warta. Zatrzymany mężczyzna nie był wcześniej notowany przez policję. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią wracają matury ustne. Maturzysta musi przystąpić do 2 takich egzaminów z języka polskiego i języka obcego. Białostoccy maturzyści stresują się właśnie tą częścią matur. Największym stresem będzie chyba matura ustna z polskiego, tak mi się wydaje. Bo nigdy nie miałam żadnych próbnych ustnego polskiego i po prostu trochę mnie przeraża fakt mówienia tak na jakiś temat, który się wylosuje. No. Bo długo trzeba mówić bardzo. I kiedy ktoś nie jest jakby przyzwyczajony do takiego myślotoku i słowotoku, to może się zaciąć i w tym momencie pojawiają się problemy. No bo są niefajne pytania, o jakieś stare, niefajne lektury. No i wiadomo, no stres. No co innego jak się siedzi i przypisze, a co innego jak trzeba coś mówić. Matury ustne potrwają do 23 maja. Unikatowy projekt Poczty Polskiej i Polskiego Radia, kolekcja kryptopocztówek. Emisja składa się z 4 tokenów przedstawiających oryginalne drzeworyty o tematyce pocztowej. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zwróciła uwagę, że każda z kryptopocztówek ma inny podkład muzyczny zaproponowany i dostarczony przez Polskie Radio. Stworzenie pierwszej na świecie kryptopocztówki. To brzmi niesamowicie. Połączenie tradycji, czyli pocztówki, z nowoczesnością, czyli właśnie to krypto, czyli coś, co się dopiero kształtuje na tym wirtualnym rynku. Ogromnie się cieszę z tego połączenia tradycji i nowoczesności. Projekt pocztówki to autorstwo Poczty Polskiej. Ta piękna muzyka natomiast pochodzi z wyboru dokonanego przez dyrektorę Bognę Kowalską, dyrektora Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Wydawnictwo to połączenie graficznych motywów pocztowych pochodzących ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz nagrań pochodzących z Archiwum Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szykuje się naprawdę przepiękny dzień, bo zachmurzenie małe i umiarkowane. Na słupkach rtęci od 15 stopni na wschodzie, 17 w centrum do 21 na zachodzie. Jedynie 14 stopni w Dolinach Karpackich i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty na północnym zachodzie w porywach do 55 km na godzinę, ale to nie jest ostatnie słowo wiatru, jeżeli można tak powiedzieć, ponieważ wysoko w górach porywy do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1009 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. Trójka. Program trzeci. Trzecia godzina naszego spotkania, pora na trójkę. Wstajemy razem, budzimy się, 6 minut po 8, a jeżeli chodzi o naszego felietonistę Tomasza Łysiaka i pan Tałyka, no to pojawił się głos. W sprawie tych termometrów, o których nasz ten felietonista mówił, chciałem kupić, bo mi się zepsuł ostatnio za okienne ceny jak za nowe, ale wszystkie były używane. No i nie kupiłem, no niestety. Jak się okazuje, towar deficytowy. Trzeba szanować w takim razie te termometry, które udało się zdobyć. A być może jest to jakiś pomysł na nowy biznes, skoro są takie kłopoty z zakupem tego termometru. 2 2 i 7 3 można do nas dzwonić w każdej sprawie, ale dzisiaj przede wszystkim o dobrym wojaku Szwajku, ale też o CK Dezerterach. A propos CK Dezerterzy. Wiele lat temu przeczytałem książkę Dezerterzy, akurat się nazywała, o ile pamiętam. I później obejrzałem film. No to troszeczkę przeinaczony, ale jednak bardzo wiernie zrobiony ten film. Mało kiedy się zdarza tak wiernie zrobiony film niż książka. I polecam każdemu książkę. Oczywiście. Dziękujemy pięknie za to polecenie. No i też fajnie jest się wymieniać różnymi takimi inspiracjami, które być może są dobrym pomysłem, żeby wypełnić jakoś wolny czas. Proszę zostać z nami. Pora na trójkę. Przed nami Need You Now, Lady Antebellum, a za chwilę pewna historia prosto z australijskiego buszu. Quarter after one. dwójki i 7 trójek. Do pana też postanowiłem sobie kupić termometr, no i zacząłem oglądać te termometry i taki rozstrzał, każdy w tym samym pomieszczeniu leżały obok siebie, prawda? Kilka stopni różnicy, tam nie było dwóch takich, które pokazywały taką samą temperaturę. Nie wiem, co teraz robią, gdzie to, jakie małe chińskie rączki, gdzieś na łódce składane czy coś. Proszę bardzo, no i temat wziął się trochę z powietrza, a właściwie z temperatury. To się ze sobą przecież pięknie łączy. Z jednej strony trudno jest kupić termometr, z drugiej strony jak już człowiekowi uda się kupić ten przedmiot pożądania, to wskazuje różne pomiary. To urządzenie sprytne. W dobie smartfonów, aplikacji, tego rodzaju przyziemne historie również nas spotykają. Dziękuję pięknie oczywiście za te głosy. Robi nam się trochę taki temat, który można roboczo nazwać aferą termometrową. Chyba tak. 12 minut po 8 zmieniamy temat. 48-latka z Melbourne chciała odwiedzić swoją mamę, ale zabłądziła w buszu i zakopała swój samochód w błocie. Wzięła do samochodu trochę słodyczy, planując podróż, a konkretnie parę lizaków oraz butelkę wina, którą planowała podarować matce. Wybrała drogę bohaterka tej opowieści przez las, a właściwie przez dziki australijski busz. Trochę zaczyna się to jak bajka o czerwonym kapturku. W pewnym momencie Lilian zorientowała się, że chyba skręciła autem nie w tę stronę, co trzeba. W dodatku droga robiła się coraz bardziej grząska, aż samochód ugrzązł w błocie. Australijka nie miała pojęcia, gdzie jest, jednak nie straciła zimnej krwi. Jak podaje Nine News Australia, bohaterka tej historii zrobiła bardzo dobrze, nie decydując się na pieszą przeprawę przez wielki australijski busz. Zostając w tym unieruchomionym samochodzie, dała sobie zdecydowanie większe szanse na przetrwanie. Nie miała zresztą innego pomysłu, jak wyjść z tej historii, bo stan zdrowia nie pozwoliłby jej na samodzielne dotarcie do miejsca docelowego, przedarcie się właściwie przez busz do jakiejkolwiek cywilizacji, ponieważ najbliższa miejscowość była oddalona od pojazdu o 60 kilometrów, jak się później okazało. Gdy nadeszła noc, Lilian ogrzała się w pojeździe, w którym było jeszcze paliwo. Uraczyła się tym, co miała. Przypominam, że były to lizaki i wino. A gdy już na dobre właściwie żegnała się z życiem, nie mając większych nadziei na przetrwanie, odwodniona Australijka została zauważona przez załogę śmigłowca policyjnego. Na szczęście kobietę udało się odnaleźć, trafiła do szpitala. No i jak już udało się też przy okazji lekarzom poprawić stan zdrowia, no to na szczęście właściwie okazało się po przeprowadzonych badaniach, że nic poza odwodnieniem większego nie stało się bohaterce tej historii. No i wyszła obronną ręką z tej opresji. Wydawać by się mogło, że to taka historia zabawna, ale faktycznie mogło się skończyć tragicznie i też to jest jedna z tych wielu niebezpiecznych sytuacji, w których to zrządzenie losu pomaga jakoś wybrnąć i wyjść cało z tej sytuacji. Będziemy mówić o tych ekstremalnych historiach w tej części programu. Na razie 8:15, a za chwilę sonda o tym, jak przetrwać w niebezpiecznych warunkach. Teraz przed nami Tilt. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić, strach nie pozwalał kochać się i śmiać, strach nakazywał opuścić w dół oczy, strach nakazywał

dreams like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the devil, researching for redemption. And I'm a lawyer, researching for redemption. And I'm a healer, researching for redemption. I'm a motherfucking monster, researching for redemption. No to w takim razie będziemy szeptać 22 minuty po godzinie 8. Maneskin to już za nami. Natomiast wracamy do tematów związanych ze sztuką przetrwania. Być może macie Państwo doświadczenia, więc 2 2 i 7 3. Wspominałem tutaj o harcerstwie, o różnego rodzaju kursach, o filmach, programach telewizyjnych, które podejmują temat sztuki przetrwania, survivalu. Również mamy mnóstwo takich przykładów z życia wziętych. Ta historia z australijskiego buszu to jest jedna z tych, które ostatnio się wydarzyły, ale pewnie można mnożyć te przypadki różnych ekstremalnych sytuacji, w których się znaleźliśmy i udało się przy okazji przetrwać, co najważniejsze. Wspominałem o tych kursach, wspominałem o literaturze, ale też warto wspomnieć o książce w myśl hasła i o wojsku w myśl hasła, że nie takie rzeczy żeśmy ze szwagrem w wojsku robili. W czasach młodości miałem szczęście, również szczęście być w wojsku. Jestem człowiekiem takim, który lubi sobie żartować. I kiedyś tak samo nazwałem swojego przełożonego w wojsku, oczywiście tam na apelu, to jest podobny do Szwajka. Z mojej strony to myślałem, że ja wiem, no, że to jest pochwała jakby dla niego. On to ujął zupełnie odwrotnie i przez miesiąc miałem, nie będę się wyrażał co. Ale na szczęście udało się przetrwać również tę ekstremalną sytuację, czyli obowiązkową służbę wojskową, jak się domyślam. Dziękujemy pięknie za ten głos. No i pozdrawiamy bardzo serdecznie. 2 2 i 7 3. Telefon do Państwa dyspozycji. Za chwilę Radio Nawigator w Trójce, za chwilę też serwis sportowy. No i serwis Trójki. Kasia Kowalska, Antidotum teraz. Już nie czekam.

Partia Narodowo-Socjalistyczna Niemiec to była partia, która wygrała w wyborach, a więc państwo niemieckie napadło na Polskę 1 września 1939 roku w porozumieniu przecież z Rosją Czerwoną. To był kolejny rozbiór naszego kraju, czwarty rozbiór Polski, jaki się dokonał we wrześniu 1939 roku. Takie są fakty historyczne. Mariusz Błaszczak mówił również w Polskim Radiu, że dzięki zwiększeniu potencjału obronnego, inwestycjom w armię, nasz kraj nie tylko odstrasza Rosję, ale też wzmacnia swoją pozycję międzynarodową. Obchody zwycięstwa w II wojnie światowej pokazały dalszą degradację armii rosyjskiej. Nie pojawiły się na defiladzie nowoczesne czołgi, ponieważ Rosja bardzo potrzebuje ich na Ukrainie, zauważa Waszyngtoński Instytut Studiów nad Wojną. Amerykańscy eksperci podkreślają, że przemówienie Władimira Putina nie zawierało istotnych zmian merytorycznych i było powtórzeniem dotychczasowych narracji. Podobnie jak podczas poprzednich wystąpień prezydent Rosji nie zaprezentował żadnej konkretnej wizji, jak odwrócić swe militarne niepowodzenie, czytamy w raporcie amerykańskiego think tanku. Kolekcję kryptopocztówek przedstawiających drzeworyty o tematyce pocztowej wydało we współpracy z Pocztą Polską Polskie Radio. To unikatowy projekt, mówi prezes publicznej rozgłośni Agnieszka Kamińska. Pierwszy taki produkt na świecie. Tu Polskie Radio dobrało muzykę Chopina, Ogińskiego. I w zestawieniu z tymi pięknymi drzeworytami, które można obejrzeć na tej pocztówce, to jest naprawdę niebywały pomysł. I bardzo się cieszę, że ten pionierski pomysł Poczta Polska realizuje właśnie z Polskim Radiem. Polskie Radio przekazało do projektu utwory Fryderyka Chopina, Mieczysława Karbowicza i Michała Ogińskiego w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Kolejne wiadomości w Trójce 9. Czas na sport w Trójce. Ponownie Mateusz Warianka. Real Madryt nie zdołał wywalczyć zaliczki przed własną publicznością. W pierwszym półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów królewscy zremisowali 1-1 z Manchesterem City. Pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze Realu. Na bramkę Viniciusa Juniora odpowiedział Kevin De Bruyne. Wieczorem czeka nas drugi półfinał. Na stadionie San Siro odbędą się derby Mediolanu. Milan zagra z Interem. A o szczegółach Piotr Kowalczuk. Na przedmeczowej konferencji prasowej wraz z trenerem Piolim pojawił się snajper Milanu Olivier Giroud. Co musi zrobić Milan, żeby wygrać? Musimy podejść do tego meczu z agresją i determinacją. Musimy dać z siebie 110%, grać z przekonaniem. W takich meczach wiele zależy od głowy. Jakość posiadamy, potrzeba koncentracji. Moim zdaniem szanse obu zespołów na awans są równe. Zdecydują detale. Milan ma ogromny problem. Dopiero dziś rano okaże się, czy zagra Leao. W Interze w ataku wreszcie zaczął funkcjonować duet Lula, Lukaku-Lautaro. Milan jako gospodarz dzisiejszego meczu będzie mógł liczyć na doping przytłaczającej większości kibiców. Inter ostatnim razem grał w półfinale Ligi Mistrzów 13 lat temu, Milan 16. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A pierwszy gwizdek o 21:00. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze już tylko jedno zwycięstwo dzieli Asseco Resowie Rzeszów od brązowego medalu. W trzecim meczu Asseco pokonało 3-0 Warte Zawiercie i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi już 2-1. Atakujący Resowi Jakub Bucki nie krył zadowolenia z postawy swojego zespołu. Szybki mecz, fajnie, że 3-0. Jakąś mieliśmy tam przewagę na początku, dobrze weszliśmy w spotkanie, no a później rzeczywiście od drugiego seta zaczęła się walka i fajne widowisko. Graliśmy dojrzałą siatkówkę, myślę, i właśnie te końcówki też wytrzymywaliśmy w różnych elementach, no i tylko możemy się z tego cieszyć. No musimy domknąć jeszcze jednym meczem, no masa roboty przed nami. Wieczorem czeka nas trzeci mecz finałowy. Na razie Jastrzębski Węgiel prowadzi 2-0 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W Tauron Lidze Kobiet po brąz sięgnęły Budowlane Łódź, które ograły 3-1 BKS Bielsko-Biała, a w całej rywalizacji wygrały 3-0. Przypomnę, że w finale ŁKS Komerskon Łódź zmierzy się z Developresem Rzeszów. W rywalizacji do trzech wygranych spotkań jest remis 1-1. A dzień pogodny. Tylko w górach okresami zachmurzenie duże. Temperatury od 14 stopni do 21. Tyle zobaczymy na tych słynnych termometrach, o których dzisiaj już po godzinie 8 słuchacze zgłaszali różnego rodzaju kłopoty z i pomiarami, ale też z zakupem tych urządzeń. Wydawać by się mogło tak powszechnie dostępnych. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty południowo-wschodni. W górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. No to u nas jeszcze jedna historia związana z tym, jak przetrwać w trudnych warunkach. No może nie tak ekstremalnych jak australijski burz, ale jednak wiąże się to też ze wspomnieniami z dzieciństwa. Miałem około 12 lat i z kolegą pojechaliśmy nad jezioro. Sami byliśmy bez opieki żadnej. Mieliśmy wędkę, złowiliśmy parę rybek, bo już się zapasy żywności oczywiście skończyły. Trzeba było sobie jakoś radzić. Złowiliśmy parę rybek w tym jeziorku, rozpaliliśmy ognisko, ale nie mieliśmy na czym usmażyć tych rybek, ale mieliśmy olejek do opalania. I użyliśmy ten olejek i na tym olejku ryby były przepyszne. Miłego dnia. Rybka sama złapana, do tego jeszcze olejek do opalania. Przepiękne wspomnienie. No i proszę bardzo, jak zaradne chłopaki, prawda, w tej historii. Dzieci są bardzo pomysłowe i należy też z tej pomysłowości czerpać. Fantastyczna historia, bardzo dziękuję. 2 2 7 3, jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze tak rzutem na taśmę opowiedzieć jakąś swoją historię związaną ze sztuką przetrwania. Teraz u nas War i Kensington. Program trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo? Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Ja łagodnie uśmiech nie da błyska gdzieś na mej dłoni czuję. kawkę woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Dowiedziałyśmy się całkiem to niedawno, ja z siostrą, że nasze dzieci pojechały 25 kilometrów stopem poza piekanki do Nysy. Po prostu myśmy były w takim szoku i tak to jest z dziećmi. 25 kilometrów poza piekanki do Nysy. No, historia, która może sprawić, że ciarki pojawią się na skórze. Na szczęście zakończona happy endem. Dziękujemy pięknie za poranne spotkanie. Małgorzata Łukowska, Anna Regulska, Bartosz Bilecki, Radosław Nałęcz. Pora na Trójkę. Proszę zostać z Trójką. Jutro o 6:00 ponownie się słyszymy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest rzecznik rządu, minister Piotr Müller. Dzień dobry. Panie ministrze, jaka jest dziś sytuacja polskich obywateli, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy, wypadku polskiego autokaru? Na bieżąco autokaru. Będziemy o tym informować. Szczerze mówiąc, nie mam żadnych nowych informacji do przekazania w tym zakresie. Tak jak wiemy, zawsze w takich sytuacjach jest opieka konsularna, opieka ambasady. W związku z tym jest to czynione. Tyle mogę powiedzieć na ten moment. W każdym razie te osoby, nawet te lżej ranne, nie będą pozostawione same sobie, rozumiem. Mają zawsze zaoferowaną opiekę ze strony ambasady. W związku z tym to jest też decyzja od samych poszkodowanych zawsze, bo czasami jest tak, na szczęście, w takich sytuacjach, że nie wymagają dodatkowej opieki. A co się zdarzyło w domu dziecka, gdzie doszło do zabójstwa? To nie jest sprawa dla rządu, ale w sumie jest to placówka opiekuńcza. Jest to placówka opiekuńcza, co prawda prowadzona przez starostwo powiatowe, bo tego typu domy dziecka są prowadzone właśnie przez samorząd terytorialny, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście doszło do tragedii. Z informacji, które przed chwilą uzyskałem też od Komendy Głównej Policji, sytuacja wyglądała tak, że w nocy właśnie nastoletni najprawdopodobniej napastnik wszedł na teren domu dziecka. Okoliczności są w tej chwili badane. Niestety doszło do zabójstwa, ale policja bardzo szybko zareagowała, bo tuż po zgłoszeniu została przeprowadzona akcja, błyskawiczna akcja poszukiwawcza i dosłownie po niespełna dwóch godzinach namierzono sprawcę tego zabójstwa i on został w nocy, jeszcze około pierwszej w nocy zatrzymany, więc tutaj błyskawiczna, dobra reakcja policji na tą bardzo, no, bardzo drastyczną sytuację. A czy na gorąco już można powiedzieć, co to było nie tak, że można wejść do domu dziecka atakować? To jest badane, badane są w tej chwili okoliczności, czy to doszło do sytuacji jakiegoś forsowania miejsca, czy być może niestety wpuszczenia przez jednego z, na przykład z, no, albo przez samą osobę, która zginęła, albo przez osoby, które były na miejscu, dzieci na przykład, prawda, więc to jest w tej chwili badane, natomiast no przede wszystkim ważne, że została szybka podjęta reakcja, jeżeli chodzi o zatrzymanie, bo tak jak mówię, ten napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, ale policja w niespełna dwie godziny namierzyła jego i zatrzymała. Skoro już zaczęliśmy od takich smutnych spraw, to zapytam o to, czy już są w tym momencie jakieś wnioski po tragedii ośmioletniego Kamila, który zakatowany zmarł po 35 dniach. Niestety pierwsze wnioski są takie, że na kilku szczeblach najprawdopodobniej zawiedli ludzie, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów prawa. Wiemy już na tym etapie, że na przykład do sądu były kierowane określone wnioski ze strony właściwych instytucji, jeżeli chodzi o reakcję w tej rodzinie, i sąd odmawiał podjęcia tych działań zgodnych z przepisami prawa. Ale jak mówią przedstawiciele sądu, tam nie było informacji, że tam jest przemoc. Tam były informacje, że są jakieś niedostatki, bieda i tak dalej. Pani redaktor, sąd może sąd i instytucje właściwe, dlatego to trzeba dokładnie zbadać, dokładnie przedstawić sytuację. Można prosić o uzupełnienie. Jak rozumiem, sądy, które zajmują się tego typu sprawami, powinny być szczególnie wyczulone na potencjalne inne możliwości, które pojawiają się w takich sytuacjach. Można też dopytać w toku postępowania. To jest jedna rzecz. Ale no, też widzimy, że najprawdopodobniej też osoby, które znały tę rodzinę, być może nie zareagowały w odpowiedni sposób i dlatego tutaj jakieś działania o charakterze uświadamiającym kampanii pewnych trzeba będzie podjąć. Dzisiaj też pan premier Mateusz Morawiecki ma konferencję prasową z minister Maląg. Myślę, że pierwsze wnioski też w tym zakresie będzie można przedstawić. Ma być taka kampania uwrażliwiająca, ale też dofinansowanie, dokapitalizowanie, nie wiem jak to ująć, tych instytucji, które zajmują się opieką Pani nad redaktor, takimi rodzinami. Zawsze pewnie można powiedzieć o pewnych brakach, czy niektórzy mogą mówić o pewnych brakach finansowych w jakichś instytucjach, ale to są głównie instytucje samorządowe, bierzmy pod uwagę. Ja mówię o tym, wicepremier Sasin, że spółki będą ale to tutaj jest inna pomagać. Kwestia. To, jest, to są działania CSR-owe spółek i to dobrze, że one są dodatkowo podejmowane. Natomiast działanie instytucji samorządowych należy do organów samorządowych i oczywiście wnioski w tych indywidualnych sprawach trzeba podejmować. Natomiast czy będzie potrzebna zmiana legislacyjna? Ano tego właśnie. Nie wiem. Natomiast pamiętajmy o tym, że wchodzi w życie lada moment ustawa, którą przyjęliśmy kilkanaście tygodni temu, czy kilka tygodni temu, o przeciwdziałaniu przemocy. Tam też są pewne korekty, jeżeli chodzi o przepisy. Natomiast myślę, że niestety dużym wyzwaniem społecznym dla nas, to jest już poza sferą legislacji i polityki, wyzwaniem społecznym jest po prostu większe uwrażliwienie i reagowanie. Znaczy nie możemy zamykać uszu na to, jeżeli dzieje się krzywda. Ja wielokrotnie też miałem takie sytuacje wśród znajomych, gdzie ktoś miał jakiegoś sąsiada, który najprawdopodobniej coś złego robił i zawsze oni dzwonili na policję bezwzględnie. Inni się patrzyli i nie reagowali. Trzeba dzwonić na policję, jeżeli dochodzi do takich sytuacji. Właściwie niemal każdy dzień takie informacje bardzo smutne, przykre przynosi. Tutaj niedawno czytałam w Polskiej Agencji Prasowej też o tym, że zmarło dziecko ugodzone w głowę. Też nie bardzo jeszcze wiadomo, co tam się wydarzyło, ale to jest w ogóle straszne. Niestety, przemoc oczywiście pojawia się w różnych miejscach, natomiast to, co możemy zrobić, to zawsze na odpowiednim etapie reagować jako sąsiedzi, jako koledzy, koleżanki i nie zamykać oczu po prostu. I tak jak mówię, tutaj być może w tym obszarze dodatkowe działania faktycznie są potrzebne. To podobnie jak w różnego rodzaju innych działaniach uświadamiających. Ale jak pan powiedział, jeśli chodzi o legislację, to nie gwałtownie, nie nerwowo. Znaczy, trzeba być może nie, żeby tak? coś. Myślę, że pewne ruchy już dzisiaj mogą być identyfikowalne, natomiast być może w obszarze karania, procedur dostosowywania, a raczej ich stosowania, czyli krótko mówiąc też jakby szkolenia odpowiedniego instytucji państwowych do takich reakcji, ale również jakby uświadomienia całego społeczeństwa. Panie ministrze, prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył wczoraj po rozmowach z Ursulą von der Leyen w Kijowie, że oczekuje od Unii zniesienia ograniczeń dotyczących eksportu żywności z Ukrainy. Mówił o tym, że jest rozczarowany drastycznymi działaniami protekcjonistycznymi sąsiadów. Jak pan to odbiera w kontekście tego, że właściwie porozumienie polsko-ukraińskie w tej sprawie jeszcze przed decyzjami Unii było zawarte i wyglądało na to, że strony się porozumiały i rozumieją złożoność sytuacji? Pani redaktor, ja mogę powiedzieć w ten sposób. Polska w sytuacji po wybuchu wojny zachowała się w sposób wzorowy, dając przykład całemu światu, jak reagować, jeżeli chodzi o pomoc własnym sąsiadom, jak reagować na agresję barbarzyńskiej Rosji. Natomiast są takie sytuacje, w których po prostu nie da się pogodzić pewnych interesów i my jako rząd polski musimy reprezentować interesy Polski. One w wielu miejscach mogą być zbieżne z interesami ukraińskimi, ale w niektórych miejscach są rozbieżne. W takich sytuacjach my jesteśmy zobowiązani, aby interes Polski był na szczycie. No to jeszcze dodam, że niedawno wiceminister rolnictwa Ukrainy, Taras Kaczka, mówił o wielomilionowych stratach, które miała ponieść z powodu tego polskiego jednostronnego zamknięcia granicy strona ukraińska. no to wygląda na to, że to porozumienie zawarte ze stroną ukraińską jest, nie wiem, kruche, nietrwałe, podawane w wątpliwość. Pani redaktor, jeszcze raz podkreślę, do czerwca są przepisy, które udało nam się wynegocjować w ramach Komisji Europejskiej, czyli zakaz wjazdu na teren Polski określonych 4 towarów. Jest możliwy tranzyt, w związku z tym mogą być realizowane kontrakty, które miała Ukraina podpisana wcześniej. My musimy umieć chronić również swój rynek w takich sytuacjach jak ta. Informowaliśmy wcześniej stronę ukraińską wielokrotnie o tym, że to dla nas jest sprawa niezwykle ważna. Po braku odpowiedniej reakcji i porozumień musieliśmy podjąć decyzje zgodne z polskim interesem. I proszę powiedzieć, czy jeśli Unia Europejska będzie się przyglądać sytuacji z innymi produktami rolnymi i nie dostrzeże tego, co być może dostrzeże strona polska, słowacka i inne kraje graniczne, to wtedy Polska i te kraje gotowe są zadziałać, że tak powiem, wyprzedzająco, tak jak w przypadku Liczę na to, że to nie będzie niezbędne, bo po pierwsze, Komisja Europejska jednak widzi, że potrafimy zareagować w taki sposób niezbędny, jeżeli to by się przedłużało. Natomiast też aktualnie nie identyfikujemy wywołanego w innych obszarach jeszcze produktowych, prawda, kryzysu, który by powodował, że mamy tak reagować. To niektóre rolnicy już, sytuację, że tak powiem, identyfikują. Tylko pani redaktor, patrzmy też zawsze na sytuację cen produktów na całym świecie, bo to, że ceny w niektórych obszarach spadają, to wynika z sytuacji globalnej, a nie tylko z sytuacji granicznej z Ukrainą. W każdym razie Parlament Europejski wczoraj przyjął przedłużenie zniesienia ceł na towary z Ukrainy do końca czerwca przyszłego roku, a więc o rok. I tutaj polskie środowisko w Parlamencie Europejskim było podzielone. Czy to oznacza, że już ta jedność w sprawie Ukrainy się chwieje? Nie, myślę, że to jest kwestia pewnego być może niezrozumienia też całego tematu, bo po pierwsze, my mamy wynegocjowane w ramach tych porozumień z Komisją Europejską ograniczenia na te 4 kluczowe towary. One są najważniejsze, jeżeli chodzi o strukturę ryzyk dla naszego sektora rolno-spożywczego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że te umowy dotyczą również kwestii zwolnienia z ceł na eksport z Polski. A pamiętajmy o tym, że my też na teren Ukrainy eksportujemy żywność. To nie jest tak tylko, że my z Ukrainy importujemy żywność, ale również nasze towary są eksportowane, chociażby w sektorze mleczarskim, w związku z tym i wielu innych zresztą też. Więc to działa w dwie strony, więc na to nie można patrzeć. Eksportowane na zasadzie komercyjnej. Tak, sprzedaży, normalnej sprzedaży. To nie jest... uważać, że my tylko pomagamy Ukrainie, wszystko jest za darmo? Nie, pani redaktor, no my oczywiście prowadzimy działalność o charakterze humanitarnym, ale normalnie też przecież i sprzedajemy broń, nie tylko ją przekazujemy bezpłatnie, ale ją sprzedajemy. Również udzielamy różnego rodzaju gwarancji o charakterze pożyczek i kredytów. No i normalnie eksportujemy towary z terenu Polski, przecież tam normalna działalność gospodarcza też się toczy i polscy przedsiębiorcy prowadzą normalny biznes ze stroną ukraińską, z ukraińskimi firmami. A jeśli chodzi o proces przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej, a teraz też na granicy polsko-białoruskiej, czy rząd może jakoś tę sprawę rozwiązać, pomóc i tak dalej, czy żądają przewoźnicy za wiele? Bo tam pani redaktor, to też była jasność, sporo. Bo to chyba nie wybrzmiało tak też wprost, że pan premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, aby w kolejnym pakiecie sankcji uwzględnić ograniczenia, właściwie zakaz możliwości wjazdu na przyczepy z terenu Białorusi i Rosji. W związku z tym to ma być też sposób na to, aby ograniczyć te działania ze strony białoruskich przedsiębiorców, którzy może prowadzą. Ale blokada jest teraz. Czy teraz tylko się można dogadywać i obiecywać? Tylko pani redaktor, pamiętajmy o tym, że oczywiście my możemy w bardzo daleko idących sytuacjach podejmujemy to ryzyko, wykraczać poza kompetencje własne Unii Europejskiej, czyli przejmować kompetencje w zakresie klauzul bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny, handel, ale generalnie jest to kompetencja Unii Europejskiej w zakresie sankcji. W związku z tym tam, gdzie możemy, robimy to najpierw metodami dyplomatycznymi, a jeżeli trzeba i sytuacja jest bardzo daleko idąca, to wtedy również podejmujemy ryzyko balansowania na granicy prawa europejskiego. Panie ministrze, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, już nie będę mówił, co on wypisywał na Twitterze, bo to już było wielokrotnie komentowane, ale wczoraj wystąpił w Parlamencie Europejskim i oświadczył, że potrzebna jest, zresztą nie po raz pierwszy, reforma systemu głosowania i niektórzy bardzo to podkreślają, głosowanie w Unii Europejskiej, żeby już nie była konieczna jednomyślność. No ale żeby przegłosować taką zmianę, to jest potrzebna jednomyślność, więc może nie powinni się w ogóle tym przejmować. Powinniśmy się tym przejmować z prostej przyczyny, bo na polskiej scenie politycznej podejście do tej kwestii jest różne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gwarantem tego, że takie decyzje, które miałyby powodować przekazywanie dalszych kompetencji narodowych na instytucje unijne, nie będzie możliwe. Polski rząd jest zdecydowanie przeciw, nie dopuści nigdy do tego, aby kwestie te, które są teraz podejmowane jednomyślnie, miały być podejmowane większością kwalifikowaną. Natomiast są takie partie w Polsce, które uważają, że powinniśmy oddać kompetencje krajowe do Unii Europejskiej i teraz zastanówmy czyli się, co w takiej sytuacji... Czyli ewentualna zmiana władzy może być też tak, zmianą podejścia obawiam. Do tej kwestii? Zdecydowanie się tego obawiam, ponieważ uważam, że nie tylko uważam, no, słucham opinii chociażby lewicy, czy niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, którzy mówią wprost, że większa integracja europejska jest sposobem na, nie wiem, jakiś sukces, a ja uważam, że szukanie kompromisów, szukanie jednomyślności w kluczowych sprawach jest gwarancją tego, że Europa się nie rozpadnie. Widzieliśmy, co się stało z kwestią obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Wielka Brytania z Unii Europejskiej wyszła właśnie dlatego, że wiele osób próbowało narzucać różnego rodzaju rozwiązania, zamiast dyskutować o kompromisach. Prawo i Sprawiedliwość przegrało wczoraj głosowanie w Komisji Sprawiedliwości. Chodziło o próbę pozbawienia członkostwa posłów z suwerennej Polski. Po co w ogóle ta operacja? Pani redaktor, zależy nam na tym, aby kwestia związana z sądami pokoju była dalej procedowana. Suwerenna Polska ma nieco inne zdanie niestety w tym zakresie, a nam zależy na tym, aby ten projekt, który jest proponowany przez, zainicjowany w dużej mierze przez środowisko Pawła Kukiza, był dalej procedowany w Sejmie. A nie jest to też próba skarcenia suwerennej Polski przed negocjacjami? Takie ruchy nie mają znaczenia w negocjacjach. My jesteśmy największą partią polityczną w Polsce, jeżeli chodzi o reprezentację w parlamencie. Też, no, jasne, ale to nie jest początek rozwodu z suwerenną Polską? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że suwerenna Polska nie ma zamiaru pozwu rozwodowego składać. Natomiast państwo my też nie mamy zamiaru. Natomiast no, do tanga trzeba dwojga. Jeżeli suwerenna Polska chce z nami dalej startować w wyborach, to też muszą obowiązywać pewne zasady, jeżeli chodzi o wypracowywanie wspólnego programu wyborczego, a tu kluczową rolę i decydującą rolę ma Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Rzecznik rządu, minister Piotr Miller był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia.